Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00. Czas na serwis trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po raz czwarty podejmie próbę przesłuchania Zbigniewa Ziobry. W Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczynają się wysłuchania kandydatów na komisarzy. Nie żyje amerykański producent muzyczny Quincy Jones, miał 91 lat. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po raz czwarty podejmie próbę przesłuchania Zbigniewa Ziobry. W razie niestawienia się komisja podejmie decyzję o ewentualnym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości przez policję. Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela powiedział, że unikanie składania zeznań przez Zbigniewa Ziobrę to decyzja motywowana politycznie. Dlatego, że już dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, w przestrzeni publicznej nie ma dyskusji o tym, że pan Zbigniew Ziobro jest ciężko chory. To, że on jest chory, to nikt tego nie kwestionuje, ja nigdy tego nie kwestionowałem, ale to, że on jest chory, a dzisiaj może zeznawać, to potwierdził biegły i potwierdza też sam Zbigniew Ziobro, wypowiadając się publicznie, udzielając wywiadów, jest widywany w galeriach handlowych, na lotnisku. Poseł PiS Michał Woś uważa, że Zbigniew Ziobro nie powinien dziś stawić się przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Polityk mówił, że komisja zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nie ma mocy prawnej. W tym przypadku jest jasne, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest jednoznaczne. Ta komisja nie ma mocy prawa. Nie dlatego, że nie ma czego wyjaśniać, tylko zakres w uchwale, którą ją powołał, jest wskazane, że ona ma badać orzeczenia sądu. Stosowanie kontroli operacyjnej jest kontrolą sądową i Sejm nie ma uprawnień do badania orzeczeń sądu. To czwarta próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Już wiadomo, że były minister sprawiedliwości nie stawił się przed Komisję do spraw Pegasusa. Na nadzwyczajnej sesji zbierają się radni Sejmiku Śląskiego. W porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S., który jest podejrzany o korupcję. Jak mówi radny Marek Bieniek z PSL-u, być może dziś poznamy jego następcę na tym stanowisku. Będzie kandydatura, przynajmniej wstępna. Mam nadzieję, że będzie też przedstawiona koalicjantom, bo wypadałoby przynajmniej w ten sposób się zachować. Bartłomiej S. został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy przedstawili mu 2 zarzuty związane z przyjęciem korzyści majątkowych oraz uzależnieniem wykonywania czynności służbowych od ich uzyskania. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gruzińska opozycja zwołała na dziś wiec w centrum Tbilisi. Wcześniej ugrupowanie Koalicja dla Przemian ogłosiła zbiórkę namiotów. Protest opozycji ma doprowadzić do powtórzenia wyborów parlamentarnych. A te odbyły się 9 dni temu i według oficjalnych danych wygrała je rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja i prezydent Salome Zurabiszwili nie uznają wyników głosowania, które w ich ocenie zostały sfałszowane. Ponad tydzień trwały konsultacje partii opozycyjnych. Dziś na wiecu ma zostać ogłoszony plan działań. Opozycja nie uznaje wyników wyborów, nie przyjmuje należnych jej mandatów parlamentarnych i żąda powtórzenia głosowania. Niezależne media informują, że partie opozycyjne dysponują ponad 1000 namiotów. Na razie nie wiadomo kiedy w centrum Tbilisi stanie namiotowe miasteczko. Liderzy ugrupowań opozycyjnych zapowiadają walkę aż do zwycięstwa i proszą o wsparcie państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczynają się wysłuchania kandydatów na komisarzy. W tym tygodniu zostanie przesłuchanych 20 kandydatów, w tym Polak Piotr Serafin, który ma stawić się przed komisjami parlamentarnymi w czwartek, 7 listopada. Na wysłuchanie każdego z kandydatów zaplanowano 3 godziny. Na początek Słowak, który w nowej komisji ma zajmować się handlem, oraz Maltańczyk, wytypowany na komisarza do spraw sportu, kultury i młodzieży. Późnym popołudniem europosłowie przepytają jeszcze Luksemburczyka, który ma być odpowiedzialny za rolnictwo, i Greka, który ma zajmować się transportem. To jest moment, kiedy Parlament Europejski chce pokazać swoją siłę i moc odrzucania kandydatów, powiedział mi Guntram Wolf, ekspert prestiżowego Instytutu Badawczego Bruegel w Brukseli. Istotnie, w ostatnich kilkunastu latach co najmniej jedna kandydatura była odrzucana. Mogę sobie wyobrazić, że taka sytuacja teraz się powtórzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje amerykański producent muzyczny Quincy Jones, miał 91 lat. To on siedział za konsoletą w studiu podczas tworzenia albumów Michaela Jacksona, w tym Thriller i Bad. Quincy Jones nadzorował również i wyprodukował słynne charytatywne nagranie We Are The World. 28 razy został nagrodzony nagrodą Grammy. Jest też autorem muzyki do 40 filmów. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Teraz tam w centrum słabe opady deszczu albo mrzawki. Wysoko w Karpatach porywisty wiatr od 3 stopni w Zakopanem do 4 na Podlasiu, 9 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Jakby co, skład się nie zmienia. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michalina Bieńko, a prowadzi Justyna Grabasz. I tak będzie do godziny 12. Dzień dobry raz jeszcze. Slow it down some, no split, clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now, crown them, where you found them at, got them round town, coulda drowned in it, woulda floated, bloated, voted, sugar-coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free, coffee at the banks, hit through the scraw, none more for me, thanks, that blank's the roar, that dank sure stank lit, sank past the pit for more hardcore prank spit, crank it on blast, roll past Front Street, blew the whole spot like some old ass with skunk meat, these kids is too fast, juice off a junk tree, who could get looser off a crunk or a funk beat? Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come and it's gone away. Something is starting today. A spigot. My guess is yes you can, like can I kick it wicked. Lick a shot if you happy and you know it, as you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. Grope a pen and I'm in, cope hymen, dope a rhyming, more worth it than the whole diamond, acquired off the black market. A wire tapping couldn't target, a jar spit, the rapid fire spark lit. Zit. A rapper bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking them for closure. Send them a gun and tell them clean it. Then go get the nun who said her son didn't mean it. She wore a filled in thong, a billabong. I said, nah, for real, I'm a gorilla, I'm a gorilla, John. Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come? No nie da się ukryć, November has come, przyszedł listopad z opadającymi liśćmi, krótkimi dniami i jesiennym chłodem. Ale takie chłody sprzyjają wylegiwaniu się pod kocem i piciu ciepłej herbaty, co w towarzystwie jesieni smakuje wyjątkowo dobrze. Grupa Gorillaz otworzyła nam drugą godzinę audycji Dobrego Dnia, zresztą nie tylko Gorillaz, a także MF Doom, którego można w tej kompozycji usłyszeć. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Przypominam nasz adres mailowy, a ten się przyda w tej godzinie audycji wyjątkowo mocno. Zresztą ja za moment zdradzę dlaczego, a jeśli chodzi o atrakcje do 11, to zdradzę, że za kilka chwil odwiedzi nas muzyczny gość Jakub Skorupa. Zanurzymy się także w fascynujący świat pszczół i podyskutujemy o najnowszych filmowych premierach. Będzie się działo, proszę z nami zostać, a na zachętę płyta tygodnia, którą jest oczywiście Songs of a Lost World. Pierwszy po 16 latach album grupy The Cure, Songs of a Lost World. Ci, którzy zawitali do studia imienia Agnieszki Osieckiej 31 października mogli go posłuchać przedpremierowo, a 1 listopada odbyła się oficjalna premiera. No jestem bardzo ciekawa, jak Państwa wrażenia. Ja jestem oczarowana i zdumiona też tym, że głos Roberta Smitha nadal brzmi tak samo pięknie, świeżo, z taką charakterystyczną dla siebie rzewnością. All I Ever Am, taki tytuł nosi utwór, który nam właśnie wybrzmiał w programie trzecim. A my mamy dla Państwa niespodziankę. Kilka egzemplarzy płyty Songs of a Lost World trafiło do Radiowej Trójki i z chęcią się nimi podzielimy. Dlatego jeśli mają Państwo chęć zdobyć taką płytę, to proszę do nas napisać wiadomość mailową na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Kreatywne wiadomości, bardzo mile widziane. A ja już muzycznie zapowiadam naszego dzisiejszego gościa. Dwie sekundy do setki, pięćdziesiątki lub ćwiartki. Trenowaliśmy co weekend, piątki, soboty, czwartki. Dwie sekundy do setki, pięćdziesiątki lub ćwiartki. Trenowaliśmy co weekend, piątki, soboty, czwartki. A dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szota z kurkumą, daj mi za nim zawinę. Więcej zmarszczek, nostalgii, papierosów i płaszczy. Więcej spotkań po latach, pytań, czemu się martwisz. Syropu na kaszel i olejków do wanny. Telewizji do śniadania, obok tostów i kawy. A ja mam usta otwarte i kiman. Trochę chrapię, a publicznie to przypał. Jestem typem, który przysnął, gdy przystanek się zbliżał. A w tym śnie już czuję, że nie czuję, że stopniowo zanikam. Dwie sekundy do setki, pięćdziesiątki lub ćwiartki. Trenowaliśmy co weekend, piątki, soboty, czwartki. Dwie sekundy do setki, pięćdziesiątki lub ćwiartki. Trenowaliśmy co weekend, piątki, soboty, czwartki. A dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szota z kurkumą, daj mi za nim zawinąć się. Podobno umieramy już od chwili narodzin. Bardzo chciałbym, a nie umiem się, mój Boże, pogodzić. Chciałbym jeszcze potańczyć, bo szanuję hulanki. Chcę się jeszcze kołysać, poprzytulać do szklanki. W mieście złamanych serc, wiecznie otwartych miejsc. Jest trzecia nad ranem, idealnie by zejść. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szotę z kurkumą, daj mi za nim zawinę. Lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szotę z kurkumą, daj mi za nim zawinąć się. No i znowu się zanurzamy w melancholii w końcu listopad. Za nami utwór Fusy w wykonaniu Jakuba Skorupy i Dawida Tyszkowskiego. Ja dzisiaj powiedziałam, że to jest dobry czas teraz akurat na picie herbatki, więc Fusy nam tutaj pasują idealnie i myślę, że mój dzisiejszy gość się z tym zgodzi, bo na swojej płycie śpiewa o tym, że teraz to już tylko herbata z imbirem. Jakub Skorupa, cześć. Cześć, dzień dobry. Tak, ja rzeczywiście wczoraj po koncercie w Warszawie zrobiłem sobie herbatkę z imbirem i było bardzo przyjemnie. Mhm. Jesteś jesieniarzem trochę, tak się zastanawiam. Trochę tak, ale w jakimś ograniczonym stopniu. W sensie, że na przykład teraz ta jesień i ten początek listopada bardzo mi się podobają, bo nie jest tak szaro i ponuro. Mm-hmm. A potem będzie tak, tylko potem jak gorzej. Ten listopad się przedłuży na kolejne pół roku, to będzie ciężej trochę. Mm-hmm. Na całe szczęście są koncerty, które trochę rozświetlają ten jesienny, ciężki dla niektórych czas. No właśnie, jesteś tutaj przy okazji swojej trasy koncertowej, która właśnie trwa. Wczoraj z tego, co widziałam, koncert w Warszawie. Intensywny okres dla ciebie teraz, jak rozumiem. Tak, bo my w sobotę graliśmy w Gdańsku, wczoraj graliśmy w Warszawie i tam był klub wypełniony po brzegi, mieliśmy sold out, więc super sytuacja. No i będziemy jeszcze w kilku miastach, właśnie w listopadzie. Będziemy już teraz w piątek w Poznaniu, potem będą Katowice i Kraków. I na koniec Wrocław, także no zapraszam serdecznie. Mhm. Czyli jeszcze się będzie działo i to sporo w przyszłości. Tak zerknęłam na relacje z wczorajszego koncertu i widziałam, że zagościł na scenie Piotr Zioła, Wiktor Waligura. Co to za niespodziewani goście w ogóle? Ja tak podszedłem do tego, że chciałbym trochę widzów i słuchaczy zaskoczyć tym, co się wydarzy na tym koncercie i specjalnie nie ogłaszaliśmy gości wcześniej. Chyba Piotrek wrzucił jakoś pół godziny przed koncertem u siebie na relację instagramową właśnie to, że będzie występował i że będzie też Wiktor. No i wiesz, ja też bardzo sobie cenię obydwu tych ludzi i zagrać z Piotrkiem po raz pierwszy na scenie właśnie ten nasz wspólny numer, no to cześć, no to było dla mnie jakieś takie magiczne przeżycie, bo ja jestem mega fanem Piotra. No i Wiktor też jest wspaniałym człowiekiem i nie wiem, no lepiej nie mogłem sobie wymarzyć tego koncertu. Mhm. A Dawid Tyszkowski również się pojawi na twoich trasach? No zobaczymy. Zobaczymy, być może w którymś z miast. Jest takie jedno miasto, do którego on ma bardzo blisko i być może tam się pojawi. Dobrze, czyli wszystko nadal w strefie jeszcze niespodzianek. Tak, to raczej będą niespodzianki niż jakieś zapowiedzi. Mhm. Tak, jestem ciekawa, jak w ogóle wygląda u ciebie ta część aranżowania utworów, obmyślanie ich koncertowo. Ty w ogóle dajesz dużo wolności zespołowi, czy raczej jesteś bardzo stanowczy, jeśli chodzi o to, co się dzieje na scenie? U nas jest bardzo taka duża demokracja w zespole i ja, o ile mam bardzo precyzyjną wizję, to też przez to, że chyba dobrze się dogadujemy od pewnego czasu jako pięcioosobowy skład i w zeszłym roku dołączył do nas Łukasz Kastelik, który w tym momencie właśnie odpowiada za przygotowywanie aranży. Oczywiście gdzieś tam, wiesz, dopracowujemy to wszystko razem, ale on jest takim głównym mózgiem tej naszej koncertowej operacji, żeby to się wszystko zgadzało i ma dużo fajnych propozycji. No i potem, kiedy spotykamy się na próbach, to już wszystko doszlifowujemy właśnie wszyscy wspólnie. Ja zawsze, jak mam jakieś ale, no to też je wyrażam, ale uważam, że no jesteśmy mega zgranym zespołem obecnie. Mm-hmm. I to, że właśnie jakiś czas temu dołączył Kuba Tokarz, a potem właśnie Łukasz i gramy w 5 osób. Oni też się super dobrze znają od paru lat, a ja, Domi i Karol też no, znamy się już chyba od 20 lat, więc to jest taki super miks po prostu. Mm-hmm. A co ty najbardziej lubisz w koncertach akurat? Wszystko. Nawet polubiłem moją tremę, która po prostu powoduje, że na pół godziny przed koncertem już nie da się ze mną rozmawiać. Ja próbuję się schować, gdzie tylko mogę. Ale zaakceptowałem tą tremę i mam coś takiego, że już wiem, że dzięki niej na tej scenie daję z siebie 200%. Mhm. No a potem to już się po prostu dzieje i jakby wiesz, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Na przykład wczoraj próbowałem nastroić gitarę chyba przez 5 minut pomiędzy piosenkami, aż w końcu mi struna poszła i Kastel akurat miał drugą gitarę i mi ją pożyczył. I to było, wiesz, to z jednej strony mega zabawne, a z drugiej strony kurczę, nie da się takiej sytuacji przewidzieć. Mhm. Więc ja to bardzo lubię, że to jest właśnie taka taki po prostu strumień w ogóle świadomości na tych koncertach. Był też taki moment, w którym graliśmy piosenkę Barbórka i ja tam na końcu zostaję sam z gitarą i śpiewam ten refren, dzisiaj już tylko paciorek i spać. I ja skończyłem śpiewać tą piosenkę i okazało się, że publiczność dalej sama. Właśnie, być może ktoś zasnął, ale ja akurat słyszałem te osoby, które nie zasnęły i śpiewały dalej tą piosenkę. Mm-hmm. I ten chór ludzi śpiewających ten numer akurat, no tego jeszcze nie było na naszych koncertach, mm-hmm. więc nie wiem, no jakoś no, bardzo mocno do tej pory przeżywam to, co się wczoraj wydarzyło. Do tego chóru ludzi śpiewających państwo również będą mogli dołączyć, ponieważ my mamy wejściówki na koncert Jakuba Skorupy w Krakowie, z tak. tego co mi wiadomo. Przypomnisz, kiedy ten koncert się odbywa? W Krakowie gramy 16 listopada, to jest chyba sobota i będziemy w klubie Poczta Główna. W takim razie zapraszamy serdecznie. Jakby co, dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Jeśli na ten adres państwo napiszą, to wejściówki będą do zdobycia podwójne, z tego co mi wiadomo, także czekamy na wszystkie zgłoszenia. No i zapraszamy na wszystkie koncerty. Trasa nie tylko Kraków, ale także Poznań, Wrocław, tak jak powiedziałeś wcześniej, więc sporo się jeszcze będzie działo w najbliższym czasie. Tak, i Katowice, i Lublin, o którym chyba nie wspomniałem, ale też będziemy w Lublinie. Zapraszamy serdecznie, dziękuję bardzo. Jakub Skorupa był moim gościem. A na koniec jeszcze jeden utwór z płyty Zeszyt II. Składam się, tak wybrałam. Może być? No pewnie. Jakubie, w ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka. Drobnych kłamstw i ze spalonych skoków w dal. Składam się z długich rozmów nad ranem, z monologów do Boga, czy w ogóle jesteś tam. Składam się z ataków paniki, z dyskusji o niczym, z chwil, w których milczysz, i z nietrafionych rad. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam. Pożegnaj na trochę i z tęsknoty do dawnych lat, i z nudy, kiedy patrzę, jak znika świat, który znam. Ze słów powstrzymanych kagańcem, z przekleństw ściszonych palcem, na ustach z mojej natury kundla spuszczam diabła ze smyczy. Więc patrz. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam. Nie odpuść nam. Brawo pokuty, piosenka. Jakubie, piosenka. To promocja. Nigdy by mi się coś takiego nie przydarzyło, myślimy, gdy jest głośno o kolejnym oszustwie. Ale czy na pewno? Dzień dobry, proszę pani. Dzwonię z banku. Musi pani przelać tam środki, wtedy na pewno będą bezpieczne.

sposobie komunikacji pszczół przyjrzeli się również krakowscy naukowcy. Za pomocą specjalnej kamery obserwowali ruch skrzydeł owadów. Okazuje się, że rozmowy odbywają się także za pomocą wibracji, mówi autor badań profesor Adam Tofilski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To, co my odkryliśmy, to używając takiej specjalnej kamery, która rejestruje tysiące klatek na sekundę, jesteśmy w stanie, tak jakbyśmy czytali z ust tych pszczół. Czyli nie słyszymy tych dźwięków, bo nie używamy mikrofonu, ale ponieważ te dźwięki są wydawane przy pomocy skrzydeł, jesteśmy w stanie zaobserwować, kiedy te skrzydła się ruszają, jak długo, z jaką częstotliwością. To o czym rozmawiają pszczoły? Czy da się to zinterpretować, ten ruch skrzydeł? Do tej pory właśnie było takie przekonanie, że większość tych rozmów to jest na temat jedzenia, bo pszczoły tańczyły o źródłach pokarmu. I to były te właśnie skomplikowane tańce wywijane. Natomiast kiedy my skierowaliśmy tą kamerę na różne pszczoły, no to okazało się, że te pszczoły poruszają tymi skrzydłami w bardzo różnych kontekstach. Na przykład pszczoły opiekujące się matką wydają takie dźwięki, czy widzimy, obserwujemy te ruchy skrzydeł. Matka jakby im odpowiada, też trutnie przed wylotem na lot godowy też poruszają tymi skrzydłami. No i w wielu innych kontekstach. I więc można powiedzieć, że pszczoły rozmawiają na bardzo różne tematy. Choć badanie nie jest jeszcze zakończone, to pewne zaskakujące wnioski można już wysnuć. Komunikacja pomiędzy trutniami, ponieważ prawdopodobnie jest to komunikacja. No trutnie raczej mają taką kiepską prasę, o powszechnym uważaniu, że są leniwe, samolubne, niezbyt odgarnięte, że myślą tylko tam o jedzeniu i ewentualnie o lotach godowych. Natomiast kiedy skierowaliśmy te kamery na trutnie, okazało się, że u nich też występują te ruchy skrzydeł i one występują tuż przed wyjściem takiego trutnia z lotem na lot godowy. Można podejrzewać, że tak jakby te trutnie komunikują się między sobą, żeby wylecieć jakąś większą grupą z tego, tak? Bo można to wtedy wytłumaczyć, że wtedy jest bezpieczniej, bo jak wylatuje pojedynczy, jeśli pojawi się drapieżnik, to szansa przeżycia jest niższa. Jeśli wylatuje grupa, to być może większość tej grupy przeżyje. Naukowcy podkreślają, że mowa pszczół nie jest całkowicie zanalizowana i zinterpretowana. Innym zagadnieniem koniecznym do zbadania są związki i relacje społeczne w kolonii. Ale to już opowieść na inną okazję. Jak słychać, pszczeli język to dość skomplikowana sprawa. Ich rozmową przysłuchiwała się Monika Suszek. A już teraz na trójkowej antenie Dami i Nine Clean Nails. Thank you. Nine Clean Nails. Nawiązanie tytułem do kultowej grupy Trenta Reznora, a za tym tytułem stoi zespół Dami, grupa z Los Angeles, która już niebawem, 10 listopada, zawita do Polski, zagra koncert w warszawskich Chmurach w towarzystwie innych bardzo dobrych zespołów. No ja przyznam, że się nie mogę doczekać, bo ich nowa płyta Free Energy, z której właśnie pochodzi utwór Nine Clean Nails, to jest naprawdę świetny album. Sporo dzisiaj o tych koncertach mówimy, więc już teraz nie koncertowo, od tak po prostu, bo to jest świetny utwór, wybrzmi nam Modest Mouse i ich Dashboard. Well, it would have been, could have been worse than you would ever know. On the dashboard and melted, but we still have the radio. Should have been, could have been worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere. Well, it sounds like some place I'd like to go. Oh, could have been, should have been worse than you would ever know. Well, the windshield was broken, but I love the fresh air, you know. Grupa Modest Mouse umyliła nam 4 minuty listopadowego poniedziałku. A już teraz czas na codzienne spotkania z filmem. Fajny film. Od kilku dni możemy wybrać się na grzyby, w tym wypadku oczywiście do kina. Nowy film Pawła Borowskiego o takim właśnie tytule w całości został nakręcony w lesie. Obok Marii Maj i Pauliny Walędziak w trzeciej głównej roli zobaczymy Jędrzeja Bigosińskiego, a z młodym aktorem rozmawiał Ryszard Jaświński. To właściwie twój filmowy, kinowy debiut w dużej głównej roli, tak? Tak. Do tej pory miałem okazję się pojawić już w kilkunastu projektach filmowych i serialowych, ale to jest pierwsza główna rola na ekranie dla mnie, więc jest to dla mnie ważny projekt. To jak się dostaje taką rolę? Jak się trafia na takiego reżysera jak Paweł Borowski i na taki scenariusz? Jego zresztą autorstwa. To jest ciekawe, ponieważ byłem na takich warsztatach teatralnych na Mazurach i oczywiście słyszy się o tym, że właśnie uznani, doświadczeni aktorzy często dostają propozycję roli. Ja znam tę drogę dla mnie naturalną, czyli właśnie kolejne etapy castingu, które się wygrywa ewentualnie i w ten sposób właśnie poprzednią pracę dostawałem, a w tym przypadku dostałem po prostu telefon od mojej agentki, że jest taki projekt, jest właśnie pan Borowski i to była propozycja roli. I byłem bardzo zaskoczony i bardzo miło zaskoczony oczywiście, ponieważ Paweł już gdzieś mnie widział w poprzednich projektach i widząc mnie na ekranie stwierdził, że mogę mu pasować do tej roli. Wiem też, że zasięgnął języka tam u ludzi, z którymi pracowałem, jak się ze mną pracuje i po prostu dostałem propozycję ze scenariuszem do przeczytania. Czyli jakaś taka dobra opinia już wokół ciebie powstała, zrodziła się? Ja po prostu dostałem taką propozycję, przeczytałem. Scenariusz to też jest a propos filmu, ponieważ film jest zbudowany na tajemnicy i niedopowiedzeniu i trzyma widza w napięciu aż do końca, więc sam czytając na poziomie tekstu, trochę nie wiedziałem, co myśleć o tym wszystkim, ale spotkaliśmy się z Pawłem i tylko jak zrozumiałem, że to jest film, który on miał w głowie od początku, to znaczy kadr po kadrze, razem wymyślony z Arkiem Tomiakiem, nieodżałowanym świętej pamięci operatorem doskonałym tego filmu, więc kiedy zrozumiałem, jaki on ma pomysł na ten film, no to już byłem absolutnie przekonany. Jak jeszcze się dowiedziałem, z kim będę miał się okazję spotkać w pracy, mówię tutaj o Paulinie Walędziak i Marii Maj, no to nie miałem najmniejszych wątpliwości. Słyszałem, że byłeś bardzo zaangażowany w tę pracę, że wkładałeś bardzo dużo energii w swojego bohatera. No tak, po prostu starałem się zrobić wszystko, co mogłem, żeby po prostu wejść, wgryźć się w tę postać i opowiedzieć ją. Jest to uzasadnione też dosyć mocno na poziomie jakiejś tej głębszej warstwie filmu, o której nie mogę powiedzieć, ale tym chętniej, tym bardziej zachęcam Państwa do zobaczenia filmu w kinach, żeby zrozumieć go w pełni. Więc tak, starałem się jak najlepiej przygotować do tej roli. To w ogóle jest taki film, o którym niewiele możemy powiedzieć. W tym wypadku naprawdę nie chcąc odbierać tego elementu zaskoczenia. Zaskoczenie może być, no, dla mnie było ogromne, jeśli chodzi o to, jak się film kończy. No ale żeby zaciekawić, ja bym powiedział tak, jak ktoś tylko spojrzy na opis filmu, czy na to, jak się nazywa twój bohater, książę, i rzeczywiście popatrzy już od samego początku na kostium taki z epoki, no to pomyśli sobie jakiś dramat historyczny, jakiego księcia grasz. Można tak pomyśleć, ale tak jak mówi właśnie Paweł Borowski, reżyser, on lubi wchodzić w pewną rodzaju grę z widzem i dlatego tu nic nie jest tym, czym się wydaje i to jest rzeczywiście wyzwaniem w promowaniu tego filmu, bo gdy spojrzymy pierwszy raz, to jest historia o jakichś grzybach, są rzeczywiście ludzie przebrani i idą przez las. Brzmi to dosyć niepozornie, ale mogę obiecać Państwu, że to jest historia, która angażuje i sprawia, że cały czas zastanawiamy się, o co tu chodzi i co tu będzie dalej. Więc tak, można mieć takie wyobrażenie, ale ono się naprawdę diametralnie zmienia w trakcie seansu. Z Jędrzejem Bigosińskim, grającym główną rolę w filmie Grzyby, rozmawiał Ryszard Jaświński. Jeśli mają Państwo chęć, a jak mówi Jędrzej, warto zajrzeć i obejrzeć ten film, to zachęcamy do tego, żeby wybrać się na grzyby, zarówno te filmowe, jak i te rosnące w lesie. Jakiś czas temu światło zgasło. Ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson. Bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra. Szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż.